علی اصغر مل اصغر مل اصغر مل علی اصغر مل علی اصغر مل اصغر مل اصغر مل علی اصغر مل علی اصغر من علی اصغر من علی اصغر من علی اصغر من امثلو کینخر علی اصغر من علی اصغر من علی اصغر من پکاری رباب غزی یہ تڑپ کر کجا تیر ظالم کجا خلق اصغر کی ناکھوں سے دیکھے لہو تیرا مادر سنبھالے تو کیسے دل اپنا یہ مزتر ہوئی گود خالی ہوا سونا آنگن علی اصغر من علی اصغر من علی اصغر من امثلو کینخر علی اصغر من مقدر یہ پردیس میں کیسا پھوٹا میرا لال کس بات پر مجھ سے روٹھا ابھی تو انگوٹھا بھی منہ سے نہ چھوٹا کہ آگر قضا نے گلے تر کو لوٹا کہاں حرم دار کہاں تیرا بچپن علی اصغر من علی اصغر من علی اصغر من امثلو کینخر علی اصغر من بہت یاد آئے گا جھولا جھلانا وہ باغوں میں لے لے کے لوری سنانا وہ رونا بلکنا کبھی مسکرانا ستائے گا دل کو تیرا روٹھ جانا بنا ڈالا جنگل میں کیوں اپنا مسکن علی اصغر من علی اصغر من علی اصغر من امثلو کینخر علی اصغر من مجھے کیا خبر تھی کہ ہوگی یہ آفت میرے سر پہ ٹوٹے گی یہ بھی قیامت تجھے مجھ سے چھینے گی شام مصیبت بنے گی بیابا میں ننھی سی تربت وہ تپتی زمین اور تیرا پھول ساتن علی اصغر من علی اصغر من علی اصغر من امثلو کینخر علی اصغر من تمہیں قدم بھی چین لینے نہ پایا ستمگر نے نیزے سے لاشا نکالا تیرا ننھا سا سر میرے آگے کاٹا میں چیخی تو ظالم نے دروں سے مارا ہے ماتم یہاں جرم رونے پہ قدغن علی اصغر من علی اصغر من علی اصغر من امثلو کینخر علی اصغر من سکینہ کو کس طرح بغلاؤں گی میں وہ ڈھونڈے گی کر کیسے سمجھاؤں گی میں جو خالی تیرے جھولے کو پاؤں گی میں تو ہاتھوں کو مل مل کے رہ جاؤں گی میں کہاں جا بسے چھوڑ کے تم نشے من علی اصغر من علی اصغر من علی اصغر من امثلو کینخر علی اصغر من جدائی کے صدمے کہاں تک سہوں گی تیرے بن مدینے میں کیسے رہوں گی جو سورا نے پوچھا تو میں کیا کہوں گی تیرا مر